Wiebke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, de Duitse regering heeft een tekort van 60 miljard euro. Maar een oplossing, die heeft bondskanselier Scholz nog niet. En nieuwe ronde, nieuwe kansen voor een nieuwe verkenner. Ronald Plasterk begint morgen vroeg aan zijn opdracht. En daarover al meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Partijleiders zijn uitgenodigd om deze week met Ronald Plasterk te praten over de mogelijkheden die zij zien voor het vormen van een nieuw kabinet. Op een persconferentie zei Plasterk dat hij denkt dat er na de eerste gespreksronde nog veel vragen zijn. Dat hij verwacht dat er volgende week nog een tweede ronde nodig is. En daarna maakt hij een eindverslag. Plasterk was eerder minister voor de PvdA. Hij werd door PVV-leider Wilders voorgedragen als verkenner na het vertrek van PVV-senator Gom van Strien. In het noorden van Gaza is het ondanks de gevechtspauze tot een schotenwisseling gekomen tussen het Israëlische leger en Hamas. Beide partijen geven de ander daarvan de schuld. Het Israëlische leger zegt dat er explosieven afgingen en Hamas-strijders het vuur hadden geopend, waarop militairen terugschoten. Hamas zegt dat zijn strijders reageerden op een breuk van het bestand door Israël, zonder details te geven. Israël wil de oorlog na deze gevechtspauze en gevangenenruil in alle hevigheid hervatten. Een agent uit Eindhoven is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk een jaar geleden. Daarbij kwam een 31-jarige motorrijder om het leven. Uit onderzoek bleek dat de agent 129 km per uur reed, waar hij 50 mocht. Finland sluit ook de laatste grenspost met Rusland volledig voor personenverkeer. Reden is een enorme toename in het aantal migranten dat de afgelopen tijd vanuit Rusland naar Finland komt. Goederenvervoer blijft vooralsnog wel mogelijk. In de provincie Utrecht reizen kinderen tot 12 jaar volgend jaar gratis met de bus en tram. Tot nu toe mochten kinderen in Utrecht al in de schoolvakanties gratis reizen, maar vanaf komend jaar kan dat dus elke dag. Er moet wel een volwassene meereizen. Alle 41 bouwvakkers zijn gered uit de ingestorte tunnel in Noord-India. De tunnelwerkers zijn één voor één op een brancard naar buiten gebracht door een smalle schacht. Na dagen van boren door rotsen en puin bereikten reddingswerkers de groep vanochtend. Daarna duurde het nog uren voor de eerste bouwvakkers werden gered. De bouwvakkers zaten ruim 2 weken vast nadat de 4,5 kilometer lange tunnel instortte door een aardverschuiving. Ze kregen eten, drinken en medicijnen door een speciaal aangelegde pijp. Komiek Trevor Noah heeft de Erasmusprijs gekregen. De Nederlandse oeuvreprijs voor mensen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen of de kunsten. In het Paleis op de Dam in Amsterdam reikte koning Willem-Alexander de prijs uit. Not being able to make a joke is often the result of fear or uncertainty. It's a kind of mental block. But laughter is liberating. Our laureate Trevor Noah knows that better than anyone. He is a master of the liberating laugh. And in his work he builds bridges between continents, cultures and generations. De Zuid-Afrikaanse Trevor Noah heeft de wereld kennis laten maken met de Afrikaanse humor en was jarenlang presentator van het populaire tv-programma The Daily Show. De Erasmusprijs ging maar 1 keer eerder naar een komiek. Dat was Charlie Chaplin in 1965. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken winterse buien over het land. Lokaal ook met onweer. Ook morgen enkele winterse buien, maar ook zon bij 2 tot 6 graden. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Dat is een hele drukke spits met bijna 800 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en er is vooral veel vertraging door ongelukken. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Prins Klausplein 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Dat komt na een botsing met 3 vrachtwagens. Er zijn 2 rijstroken dicht. Gaat nog een tijd duren voordat die weer open gaan. Verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan omrijden via Alphen aan de Rijn en Bodegraven over de N11 en de A12. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem, tussen de Meren en Bunnik, 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A28, Utrecht richting Amersfoort, tussen afrit De Bilt en Leusden, ruim een uur oponthoud, daar is de weg weer vrij. A50, Apeldoorn richting Os, tussen afrit Arnhem Centrum en Heteren, 3 kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. Ster. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn, een ode aan de liefde. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. NPO Radio 1. NOS-NTR. Het land moet worden geregeerd. Dus aan mij is de taak om in de komende dagen te proberen het eerste stuk van die puzzel te leggen. Een paar dagen na het vertrek van verkenner nummer 1... is daar nu de intrede van verkenner nummer 2, Ronald Plasterk. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Morgenochtend begint hij officieel met zijn klus. Plasterk gaat met alle gekozen fractievoorzitters in gesprek over de mogelijkheden die zij zien voor een nieuw kabinet. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Is er brede steun voor Plasterk? Ja, uiteindelijk wel. Bijna alle partijen hebben ingestemd met zijn kandidatuur. Er waren wel wat twijfels bij bijvoorbeeld D66... omdat Plasterk nogal scherpe columns heeft geschreven in de Telegraaf... over ook politici van die partij, van D66 bijvoorbeeld... maar ook over klimaatbeleid, de EU en zijn eigen partij, de PvdA. Dus kan hij wel onafhankelijk opereren, vroeg Rob Jetten van D66 zich af. Maar volgens Plasterk kan hij die functies goed scheiden. Hij gaat nu niet aan de slag als columnist, maar als verkenner. En dus is hij daar wel onafhankelijk in, zegt hij. Dat brengt overigens ook met zich mee dat ik me realiseer... dat ik nu natuurlijk een hele andere rol heb. Want ik word nu door de hele Kamer uitgenodigd om dit te gaan doen. En mijn taak is nu om te inventariseren... hoe de fractieleiders in de Kamer erover denken... om daarmee tot een advies te komen. En dan draagt het niet bij aan het succes daarvan... als ik nu nog uit eerdere columns ga citeren... of daar commentaar op ga geven. En dat geldt ook voor alle vragen die u nog... over alle voorafgaande columns wellicht zou kunnen stellen. Dus dat, die zijn geschreven. Ik ga in de rol die ik hier nu heb... daar geen commentaar op geven. Nee, geen commentaar en snel weer door was zijn boodschap. Hij stopt voorlopig ook met zijn column in de Telegraaf. Daarin schreef hij bijvoorbeeld vorige week nog... dat het wel een eenvoudige formatie zou kunnen worden. Dat er 4 partijen zijn op rechts. PVV, VVD, NSC en BBB die het samen moeten gaan doen. Maar daar gaat hij dus niet meer op in. Hij is nu aan de slag als informateur. En uiteindelijk is daar brede steun voor. 2 partijen stemden wel tegen. DENK en de Partij voor de Dieren. Waarbij DENK zelfs aangeeft het hele proces te boycotten... niet in gesprek te gaan met Plasterk. En dat is dan omdat die partij het niet ziet zitten... dat Geert Wilders de lead heeft in de formatie. Zijn taak is inventariseren, hoor ik Plasterk net zeggen. Maar zijn taak is ook dat hij daar dan een verslag van schrijft. Wanneer gaan we dat tegemoet zien? Nou, al vrij snel. De ambitie is volgende week. Morgenochtend begint hij dus met zijn gesprekken. Dan begint hij met Geert Wilders van de PVV... aflopend van de grootste partij naar de kleinste partij. Deze week wil hij dan alle partijen gesproken hebben. En hij verwacht begin volgende week ook nog een tweede ronde nodig te hebben... met partijen waarmee hij verder wil praten... die dus mogelijk in aanmerking komen voor de volgende ronde gesprekken... voor de formatie van het kabinet ergens in de toekomst. Nou, en dan doet hij daar verslag van bij de Tweede Kamer. En volgende week donderdag wordt er over gedebatteerd. Ewout, nog voordat überhaupt de eerste verkenner was aangesteld... had de VVD al laten weten nu niet in een nieuw kabinet te willen stappen... hè, met de PVV, maar wel te willen gedogen. Hoe zit dat nu in de achterban? Hoe is dat nieuws daar gevallen? Nou, die achterban is wel behoorlijk verdeeld, kun je zeggen... over die stap van Jessel Gus. De rechterflank van de partij zegt... wij willen nu juist graag dingen voor elkaar krijgen op migratie... en dat kan met de PVV en met BBB, dus stap nu wel in zo'n kabinet. De linkerflank ziet regeren met Wilders... dus absoluut niet zitten. En dus kun je zeggen, zit Jessel Gus een beetje klem... tussen die 2 flanken, kiezen voor de ene kant. Dan zal een deel van de partij weglopen. En datzelfde geldt ook als hij voor de andere kant kiest. En daar wordt morgenavond een gesprek over georganiseerd met leden. En dat zou best nog wel eens hoog op kunnen lopen. Want die verdeeldheid zie je eigenlijk ook bijvoorbeeld in de fractie van de VVD. Dus Jessicus moet echt balanceren. En daar komt ook eigenlijk deze stap vandaan. Dat zij kiest voor voorlopig niet in zijn kabinet te stappen, maar wel te zeggen, ik wil rechtsbeleid mogelijk maken door dat te gedogen. Heeft er ook mee te maken dat Jessicus een nieuwe leider is. Dus zij moet nog krediet opbouwen. Dus het is waar echt balanceren op dit moment over hoe om te gaan met regeren, met Wilders of niet. Over Wilders gesproken, want die zit niet alleen maar in Den Haag te praten deze dagen. Want vanavond gaat hij naar Kijkduin. Daar wil hij bewoners steunen tegen de komst van asielzoekers in een hotel. Hoe wordt daarop gereageerd door andere partijen? Nou, ze noemen het verrassend en ook onverstandig, sommige partijen. Wilders wil daar vooral laten horen dat de PVV er is voor deze mensen. Dat ze dat waren voor de verkiezingen, dat ze het ook zijn na de verkiezingen. Ook nu hij de grootste partij van Nederland is geworden. Dat hij het dus echt anders wil aanpakken dan het huidige kabinet als het gaat om migratie, als hij aan de knoppen komt. Maar daarmee zet hij wel weer meteen de boel op scherp. Terwijl hij ook de komende weken het gesprek moet aangaan met andere partijen die mogelijk met hem willen samenwerken. Levert dus allemaal spanning op. Maar Wilders vindt het een logische stap om hier te zijn, omdat dit de mensen zijn die hij vertegenwoordigt en waar hij ervoor wil zijn. Je hoort reacties van Pieter Omtzigt van NSC, Henry Bontebal van het CDA. Maar eerst Wilders, waarom hij daar vanavond naartoe gaat. Ja, ik wil in Kijkduin gewoon het signaal geven dat wij niet alleen voor de verkiezingen, maar ook na de verkiezingen voor de mensen opkomen. Nu in Kijkduin, die zonder enige inspraak of overleg geconfronteerd worden met een extra opvang van asielzoekers, waar veel in de wijk veel verzet tegen is. Dus ja, ik wil die mensen gewoon een hart onder de riem steken. Ik denk niet dat het handig is. Ik vind het toch ook wel een beetje polariserend. Maar goed, elke politicus moet doen wat hij zelf wil. Dus dat is zijn keuze om daarheen te gaan. Het is ook goed als politici luisteren naar wat er lokaal gebeurt. Ik vond het bijzonder, maar ieder is vrij te gaan waar hij naartoe gaat. Ja, het is aan hemzelf, zeggen Omtzigt en Bontebal. Vanavond dus in Kijkduin, Geert Wilders bij die bewonersavond. En ook wel benieuwd wat hij daar gaat doen. Of hij inderdaad alleen gaat luisteren, of dat hij ook de mensen daar iets gaat beloven als hij aan de knoppen komt. En of dat misschien later de formatie nog wat ingewikkelder gaat maken dan die is. Nou, Plasterk begint in ieder geval morgen. Het is in ieder geval begonnen. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Duitsland staat voor een nieuwe realiteit waarin het moeilijker wordt doelen te bereiken, zei bondskanselier Scholz vandaag in het parlement. 2 weken geleden werd zijn begroting ongrondwettelijk verklaard en waardoor de regering nu met een begrotingstekort van 60 miljard zit. Er werd lang uitgekeken naar de uitleg van Scholz, maar toen die kwam vandaag die toespraak, toen kon hij rekenen op gejoel en zelfs op gelach. Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv über die Folgen des Urteils beraten. Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen. Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit. Klar ist, dieses Urteil schafft eine neue Realität. We hebben intensief overlegd, maar we zijn er nog niet uit. Zorgvuldigheid boven snelheid, aldus Scholz. Correspondent Charlotte Weijers in Berlijn. Charlotte, wat is nou het probleem met die 60 miljard? Het probleem is eigenlijk 2 jaar geleden ontstaan toen er met potjes geld is geschoven. Want er was geld over uit een noodpot die bedoeld was om de gevolgen van corona te bestrijden. Nou, dat geld dat over was, dachten ze, kunnen we mooi gebruiken voor plannen voor de regering die toen gevormd werd. Om de economie klimaat vriendelijker te maken. Het was een idee, dit kwam van Scholz, die was toen nog minister van Financiën. Werd daarna natuurlijk bondskanselier. Ja, en die andere partijen zagen dat ook wel zitten, want het was groen, vinden de groenen mooi. De burger werd ontzien, dat vindt zijn eigen partij, de Sociaaldemocraten vinden dat mooi. En dat kon allemaal zonder de belastingen te verhogen en zonder meer geld te lenen, wat de liberale FDP weer heel mooi vindt. Maar de oppositie zei, ho, dat kan niet. Dat is niet volgens onze begrotingsregels. Stapte naar de rechter, ja, en die kreeg gelijk. En dat heeft nog meer gevolgen dan alleen die 60 miljard. Want ook een pot van 200 miljard lijkt getroffen. En sindsdien is er een soort kettingboxing in gang gezet in slow motion, waarvan de gevolgen steeds groter worden, want de regering, ja, die weet niet of hij nog met de plannen door kan gaan die ze heeft. Vandaag kwam dus eindelijk de reactie van Scholz in het parlement. Hoorde net een klein beetje, maar wat zei hij daar? Hij heeft vooral zijn eigen beleid van de afgelopen 2 jaar verdedigd. Hij zei, de situatie waar we als regering in zijn gekomen is heel uitzonderlijk. We hebben allerlei crisis voor onze kiezen gekregen die we niet konden zien aankomen toen we de regering gingen vormen. We hebben ook hele belangrijke plannen die zeker door moeten gaan. Nou ja, hij erkent wel het probleem, hè, want hij zei inderdaad, het wordt een nieuwe realiteit die het moeilijker maakt om die belangrijke plannen ook echt uit te voeren. Maar hij richtte zich ook tot de burgers en probeerde iedereen gerust te stellen en zei, ja, voor jullie verandert er eigenlijk niks. Die burgers en burgers kunnen daarop vertrouwen dat de staat zijn toezeggen ihnen gegenüber einhält. We lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Het klinkt een beetje als het Britse lagerhuis. En niet alleen omdat hij Engels spreekt, maar er wordt echt hartig gelachen, hè? Dat klopt, ja. Ja, en hij zegt, de burgers kunnen erop rekenen dat de overheid zich aan beloftes houdt. We laten niemand alleen in de uitdagingen waar we voor staan. Maar ja, had hij ook nog wat concreets te bieden? Ja, niet echt. En dat kan hij ook eigenlijk op dit moment nog helemaal niet. Want die oplossing voor dat enorme begrotingsgat, daar moet de coalitie samen met een oplossing voor komen. En die zijn er nog niet uit. Dus hij kon nog niks presenteren. Nou weten we dat Scholz eigenlijk het liefst alleen maar praat als hij iets te zeggen heeft, zoals hij het zelf zegt. Dat maakt het in dit geval extra lastig. Daarom heeft hij ook heel lang zijn mond gehouden. En daar kreeg hij veel kritiek op. Maar echt oplossingen zoals bijvoorbeeld, mag Duitsland dan toch meer gaan lenen dan er binnenkomt? Dan moeten ze de schuldenrem die ze daar hebben omzeilen. Moeten ze de noodtoestand uitroepen? Moeten misschien belastingen omhoog? Dat zijn allemaal mogelijke oplossingen waar nog niks over duidelijk is. En veel mensen hadden ook wel een soort excuses of zelfkritiek verwacht. Maar ja, dat kwam ook niet. Nee. En wat betekent dit nou, Charlotte, voor Scholz en ook voor zijn coalitie? Dat is echt een enorm probleem, want de regering was al wankel omdat ze op sommige vragen botsten en inderdaad wat crisis voor hun kiezen kregen. Maar dit gaat om hele fundamentele zaken, dus echt ideologische principes waar die drie partijen verschillend in staan. Dus bijvoorbeeld de vraag, mag je meer geld uitgeven dan er binnenkomt? Ja, dat vinden de liberalen heel belangrijk. Die gaan dat niet zomaar loslaten. Moet de overheid bedrijven en burgers subsidie geven om klimaatvriendelijker te worden? Ja, dat vinden de groenen natuurlijk heel belangrijk. Of moet de belasting omhoog voor de rijken? Ook iets wat de sociaaldemocraten belangrijk vinden. Dat hebben ze kunnen omzeilen bij het vormen van de regering, doordat ze met dat geld konden schuiven. Potje, en nu ja. Lijken ze weer terug. Ja, nu lijken ze dus weer terug bij af. Ja. Naast al het gelach en gejol dat we net hoorden, zijn er nog verder reacties op deze speech gekomen? Ja, de oppositie die ruikt natuurlijk bloed. Want die weten al dat de regering niet populair is en dat Scholz enorm onpopulair is. Dus die hopen hem nu echt te kunnen tackelen. En de leider van de oppositie, Friedrich Merz, die viel de bondskanselier ook heel hard persoonlijk aan. Die zei, dit was uw fout. U kan niet bondskanselier zijn, u bent er niet goed in. En die schoenen van de bondskanselier die zijn een paar maten te groot voor u. Nou, weten we dat dat soort persoonlijke aanvallen in Duitsland niet altijd heel goed vallen. Niet iedereen kan dat waarderen. Maar de Union, dus de oppositiepartij, staat goed in de peilingen. En ze hopen dit nu door te kunnen pakken. Maar vooralsnog staat de regering er nog. Charlotte Waiers in Berlijn. Ik dacht dat je nog iets ging zeggen. Maar dit was het. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. Edwin Gerritsen, hoe is het met de drukke spits? Ja, het is nog steeds een drukke spits. Een stuk drukker dan gebruikelijk. Op dit tijdstip staat ruim 800 kilometer file. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. Met name op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Prins Klausplein. 20 kilometer file met meer dan een uur vertraging na een botsing met drie vrachtwagens. Er zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Prins Klausplein. Verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan omrijden via Alphen aan de Rijn en Bodegraven over de N11 en de A12. De brand in het gemeentehuis van Soest is mogelijk aangestoken, zegt de politie. Afgelopen nacht zorgde een korte, maar hevige brand voor veel schade in het gemeentehuis. Veel balies en kantoren zijn niet te gebruiken. In meer gemeenten moeten de stemmen opnieuw worden geteld. In Zeewolde wordt dat gedaan omdat een alerte inwoner ontdekte dat zijn stem er niet bij zat. Iemand heeft namelijk gezegd, ik heb gestemd op kandidaat 21 in dit geval, van lijst 15. Maar ik zie die stem nergens terug op het procesverbaal van het stembureau. In minstens 10 andere gemeenten worden de stemmen ook opnieuw geteld. En in Frankrijk zijn 41 mensen aangehouden die lid zouden zijn van een yoga-sekte. Volgens Franse media zou die sekte misdrijven plegen en yogascholen als dekmantel gebruiken. Het gaat onder meer om mensenhandel en verkrachting. Een van de arrestanten zat eerder vast vanwege kindermisbruik. Als je een reservering maakt, meteen ook een aanbetaling doen. Bij restaurants gebeurt dat soms al, maar die trend lijkt zich nu door te zetten naar kappers en beautysalons, blijkt uit een rondvraag van de NOS. Want klanten die niet komen opdagen, die zijn de ondernemers zat. Ook Beauty Unlimited in Amsterdam. Nu wordt een verslag van Jeroen Schutheiser. Ik ben dus in de schoonheidssalon. Wat is dit voor apparaat? Dit is het LPG-apparaat. En dat zorgt eigenlijk voor dat je met de machine een bindweefselmassage kan uitvoeren. Is dat lekker dan? Dat voelt wel ontspannen voor de klant. Je ziet ook echt de doorbloeding ontstaan. Ja, Igor Payet, zo gaat dat dus al 10 jaar. Zeker, we zitten inmiddels 10 jaar in Amsterdam. En dan is het ook wel plezierig als de mensen komen. Zeker, er is niks vervelenders als we een lege agenda hebben door bijvoorbeeld mensen die 5 minuten van tevoren afzeggen omdat ze ziek zijn. En ja, dat is voor ons een hele grote kostenpost. Is dat vanochtend ook nog gebeurd? Ja, we hebben vanochtend ook een afzegging gehad. Die zei het wel 1 uur van tevoren per mail. Maar ja, binnen 1 uur tijd ga je die agenda niet meer opvullen. Dus, Sinds wanneer is dat een fenomeen, dat mensen zomaar niet komen? Eigenlijk sinds we dat we een online agenda hebben, komen klanten niet opdagen met grote regelmaat. We hebben toen bedacht van, we vragen meer gegevens uit, zodat het minder anoniem wordt, zoals adresgegevens. Dat hielp niet echt. We zijn toen gaan werken met sms-herinneringen. U was ook nog met een incassobureau in de weer. Ja, dat hebben we op een gegeven moment ook nog gedaan. Dat is gewoon niet leuk. Daar ben je gewoon de hele tijd bezig klanten achter hun broek aan te zitten voor geld. Ja, dat maakt het ondernemen gewoon echt niet leuk. Op een gegeven moment zijn we 3 jaar geleden begonnen met 100% aanbetaling bij nieuwe klanten. Kwamen er toch wel achter, de afspraken liepen een beetje terug qua aantallen. Toen hebben we gezegd van laten we anders een kleiner percentage doen qua aanbetaling. 25% hebben we toen bedacht. Koffie, dat hoort er ook bij in de schoonheidssalon. Mensen zijn makkelijk geworden, denk ik. En het is ook de anonimiteit van een stad zoals Amsterdam. Men kent elkaar niet, weet je. Dus het is heel makkelijk wel die afspraak te maken. Bijna nog net zo makkelijk om gewoon niet op te komen dagen. Lindsay, hoe vervelend is dat als mensen het laten afweten? Ja, wel vervelend. Wij zitten met 1 of 2 uur dat we niks meer kunnen doen. En dan moet je hier schoonmaken. Dat moeten we hier schoonmaken, inderdaad. Dat is wel heel vervelend. Nee hoor, dat doen we ook graag. Maar als het te vaak gebeurt, dat is niet leuk. Nee. Heeft dat aanbetalen u nou omzet gekost? Nee, absoluut niet. Het heeft, denk ik, juist meer omzet gebracht. En u zegt, nu blijven de serieuze mensen over. Zo is dat. Die hebben we graag in onze salon. En van de schoonheidssalon ga ik naar een kapper in Krommenie. Wordt dat steeds erger? Ja, dat gevoel heb ik wel, ja. Het lijkt wel een beetje een trend te worden. Ja, wij hebben toch het gevoel dat mensen soms wat makkelijker met andermans tijd omgaan en misschien zich ook niet beseffen hoeveel impact het heeft voor de ondernemer. Om hoeveel afzeggingen per dag gaat het dan? Zeker 1. Maar wij doen behandelingen die zeker 4 uur duren. Dus ja, is gewoon een halve werkdag voor een kapper. En wat heeft u er nou aan gedaan om dat probleem te tackelen? Je mag uiterlijk 48 uur van tevoren kan je afspraak kosteloos annuleren. Binnen die 48 uur worden de kosten in rekening gebracht. Maar de praktijk wijst wel uit, als we die in rekening brengen, dat dat eigenlijk niet betaald wordt. Het werkt eigenlijk niet optimaal. Nou ben ik net bij de schoonheidssalon geweest in Amsterdam. Daar zeggen ze van ja, het is misschien een probleem van de grote stad. Maar ja, dit is Krommenie, hè? Ja, dit is, gebeurt hier ook. Absoluut. Wat doen we eraan? Opvoeden. Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat dit helpt. Dat mensen zich gaan realiseren dat het schadelijk is voor een bedrijf als je zomaar niet komt. Aanbetalen, is dat een oplossing? Ik heb het wel overwogen, maar ik durf het nog niet zo goed, omdat ik bang ben dat de drempel te hoog wordt voor klanten om een afspraak in te boeken. En dat mensen dan afhaken? Ja. Anderzijds hoor ik veel ondernemers die het doen en kan het ook wel werken. Dus misschien dat ik het in de toekomst toch ga overwegen, als het een blijvend probleem is. Alisa was dat van kapsalon Kleurkamer in Krommenie. Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer Lopez en ook koningin Maxima. Ze droegen allemaal de jurken van modeontwerper Iris van Herpen. Normaal gesproken zijn haar werken te zien tijdens modeshows, maar vanaf vandaag kunnen we ze ook bewonderen in het museum. Zometeen opent koningin Maxima de internationale tentoonstelling over haar werk in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs. Voor de uitzending sprak ik met Iris van Herpen. Ze heeft samen met het museum 5 jaar lang gewerkt aan deze tentoonstelling. En ik vroeg haar om ons even mee te nemen naar die expositie. De expositie gaat verder dan een mode-expositie alleen. Er zijn ook 80 sculpturen en kunstwerken te zien die door mij en de curator geselecteerd zijn. En dat zijn veel samenwerkingen, want ik werk veel samen met mensen buiten mijn eigen discipline. Andere kunstenaars. Dus dat zijn andere kunstenaars, architecten, wetenschappers, biologen. Normaal gesproken is uw werk te zien op de catwalk. Waarom wilde u nu een museumtentoonstelling? Ik werd gevraagd door dit museum. Het was niet mijn eigen idee. maar ik was ontzettend vereerd toen ze me vroegen. Wat hier heel erg mooi aan is, is dat het er 5 maanden te zien is. Dat is een hele lange periode en mensen kunnen echt heel dicht bij het werk komen. Ze gaan echt het proces zien, alle inspiratiebronnen en natuurlijk de stukken zelf. Ja. En dat maakt dat je nog veel meer kan voelen waar het werk vandaan komt. En met een one-way show in Parijs gaat alles natuurlijk heel snel. Dat is in een kwartiertje gedaan. En de stukken vliegen bij voorbij. Bij een modeshow. Is een hele mooie ervaring natuurlijk. Maar bij een expositie kom je eigenlijk nog veel dichter bij het werk. Ja, en bovendien kunnen ook meer mensen er dan naar komen kijken. Want ik heb nog nooit een uitnodiging helaas voor een modeshow ontvangen. Maar ik kan wel zo'n museum in. Ja, iedereen kan gaan kijken. En dat maakt het super bijzonder. Ja. Wat het ook bijzonder maakt is dat de tentoonstelling wordt geopend door de koningin, de koningin Maxima. Dat er ook heel veel pers op afkomt, want wij probeerden u al de hele dag te bereiken. En dat was moeilijk, want u bent de hele dag, u wordt door iedereen gebeld. Wat doet dat, al die aandacht met u? Ja, hoe is dat? Ja, het is ontzettend fijn. We hebben echt heel veel liefde en energie in deze expositie gestopt. Ik zelf natuurlijk, maar iedereen om me heen. En het is echt geweldig om van zoveel kanten zoveel positieve feedback al niet te krijgen. Nee. En zoveel aandacht. Ja. En wat hoopt u dat mensen die naar de tentoonstelling gaan, daarvan gaan onthouden? Ik hoop dat het hun blik op wat mode kan betekenen verbreedt. Ik denk dat voor sommige mensen mode echt puur en alleen als kleding wordt gezien. En ik denk dat het veel meer kan zijn dan dat. Ik denk dat mode ook echt een kunstvorm kan zijn die zich verhoudt tot alle andere lagen van het leven om ons heen. En ik hoop heel erg dat mensen dat gaan voelen in de expositie. Mensen krijgen de kans om dat ook te gaan voelen, want ze hoeven daarvoor niet alleen naar Parijs. De tentoonstelling gaat de wereld over, hè, naar Australië, naar Singapore, Los Angeles. En dat komt ook in Rotterdam, dus we kunnen ook hier in Nederland gaan kijken. Hoe vindt u dat? Ja, ik vind het heel erg leuk dat het naar mijn eigen land gaat. We moeten nog heel even geduld hebben, want het is 2025. En ik ga de expositie ook nog wel iets aanpassen. Op iedere plek, in ieder museum, gaat de expositie weer net anders zijn. Ik wil ook de selectie van werken nog wel door de tijd heen ook aanvullen en aanpassen. En de kunstenaars waar ik mee werk, er zijn trouwens heel veel werken door kunstenaars echt speciaal voor deze expositie gemaakt. Dus die reizen mee, maar ik wil ook wel nieuw werk toevoegen. Dus hoe het er precies uit gaat zien in 2025 in Rotterdam, dat moeten we nog maar even afwachten. Maar dan kunnen we in ieder geval gaan kijken. En nu dus al in Parijs gaat die open. Heel hartelijk dank en gefeliciteerd. Iris van Herpen. Ja, dankjewel. Zometeen mag je van je baas zomaar uitspreken over de oorlog in Gaza. Meerdere organisaties, zoals Muslims Rights Watch en het CIDI, krijgen tientallen meldingen over werknemers die daardoor in de problemen komen. Ster. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Hoop voor Hart en Hersenen van Erik Scherder en Leonard Hofstra. Over de invloed van een positieve levenshouding op je gezondheid. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. Half zes, hier is Casper Meijer. Ronald Plasterk wil volgende week klaar zijn met zijn verkenning. Dat zei hij vanmiddag op een persconferentie. Hij wil in twee gespreksrondes met alle fractievoorzitters praten en daarna een eindverslag maken voor de Tweede Kamer. In het noorden van Gaza is het ondanks de gevechtspauze tot een schotenwisseling gekomen tussen het Israëlische leger en Hamas. Beide partijen geven de ander daarvan de schuld. De gevechtspauze werd gisteren nog met 2 dagen verlengd. Op meer plekken in Frankrijk wordt roken verboden, dat heeft de regering aangekondigd. Volgens nieuwe plannen wordt een sigaret opsteken illegaal op het strand, in openbare parken en bossen. Ook in de omgeving van scholen wil de regering roken aan banden leggen. En in de provincie Utrecht reizen kinderen tot 12 jaar volgend jaar gratis met de bus en tram. Tot nu toe mochten kinderen in Utrecht al in de schoolvakanties gratis reizen, maar vanaf volgend jaar is dat dus elke dag zo. Er moet wel een volwassene meereizen. Edwin Gerritsen, drukke spits. Waar zijn de problemen het grootst? En vooral in de Randstad en ook op plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Er staat nu al 900 kilometer file in totaal. Er is veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag na een botsing met 3 vrachtwagens tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Prins Klausplein. Er staat 20 kilometer file met meer dan 1 uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan omrijden via Alphen aan den Rijn en Bodegraven over de N11 en dan de A12. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Woerden en Bunnik een 30 minuten oponthoud. Door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een 30 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar een 30 minuten. En op de A50 Apeldoorn richting Os tussen afrit Arnhem Centrum en Heteren een 1 uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Verkeer van Apeldoorn naar Os kan omrijden via Arnhem over de A12, A325 en dan de A15. Peter Kuipers-Munneke, ja, het weer kunnen we in ieder geval niet overal de schuld geven van deze drukke spits. Want in ieder geval hier was het gewoon eindelijk, wil ik wel zeggen, weer eens echt een mooie dag. Ja, en wat een verschil ook met gisteren. Ja, ik heb er echt enorm van genoten. Ja, heb ik een groot deel van de dag binnen gezeten, was het toch heel lekker. De zon scheen op de meeste plaatsen. Daar is nu vanuit het westen wel verandering in aan het komen. Want er ligt wat regen op de Noordzee. En ja, in het uiterste westen van het land en ook bijvoorbeeld op de Wadden is het nu net weer gaan regenen. Ja, de temperatuur ligt overal best wel dicht bij het vriespunt. Dus dat betekent dat het niet overal bij regen blijft. Vanavond krijgen we zeker in het midden van het land wat natte sneeuw. En in het oosten van het land, daar gaat de sneeuw ook wat blijven liggen. Vannacht hebben we ook nog steeds die buien. En dat betekent ja, in het westen vannacht regen, maar in het oosten dus sneeuw. En morgenochtend ligt er in het oosten van het land hier en daar een laagje van zo'n 2, misschien 3 centimeter of kan zo. Kan wit wakker worden morgen. Ja, dat zou maar zo eens kunnen. Deel dat dan ook vooral hè, met foto's en zo. Heel graag. Ja, heel erg leuk. En morgen dan hebben we dus nog steeds in de ochtend wat sneeuwval in het oosten van het land. Ja, hoe verder naar het westen je komt, hoe groter de kans is dat dat natte sneeuw wordt. En aan zee zal dat wat regen zijn. 'S Middags is er ook best wel wat zon. En wordt het zo'n 1 tot 3 graden. Daarmee wordt het een dag die ja, koud is en ja, licht wisselvallig zou ik het noemen. Daarna krijgen we dagen die grotendeels droog verlopen met wat zon erbij. Dus een beetje vergelijkbaar met vandaag. Dus ja, het is niet zo heel warm, maar toch teken ik ervoor. 'S Nachts wordt het koud. -3, -4, -5. In het oosten zelfs misschien wel nog kouder de komende nachten. Overdag ligt de temperatuur rond 0. Maar goed, donderdag, vrijdag, zaterdag en ook zondag ook zon daarbij. Dus kunnen we op de valreep toch nog wat mooie herfstwandelingen gaan maken. We gaan de herfst in winterse stijl afsluiten. Ja, precies. En toch een beetje van genieten. Dankjewel, Peter. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG, Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hé, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Je op je werk uitspreken over de oorlog in Gaza en daardoor in de problemen komen. Meerdere organisaties zoals Muslims Rights Watch en het Sidi krijgen daar tientallen meldingen over. Werknemers moeten hun Palestina-post verwijderen of worden zelfs ontslagen. Pieter van der Brink is arbeidsrechtadvocaat en staat zowel werknemers als werkgevers bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u zelf ook meldingen gekregen van mensen die hierdoor hun baan kwijt zijn? Niet zozeer binnen onze eigen omgeving, maar wel vanuit het relatiebestand. Het speelt op dit moment wat meer. De meningen worden wat meer uitgesproken. Ze zijn wat stelliger, ze zijn wat emotioneler. En dat geeft dan nog wel eens wat wrijving op de werkvloer. Ja, en wat voor wrijving levert dat op dan? Nou, het raakt elkaars veiligheid toch ook. Omdat er komt veel emotie bij kijken. Dat is doorgaans een slechte raadgever. Maar goed, het is er wel een die speelt. En het vraagstuk, met name dat Midden-Oosten vraagstuk is natuurlijk, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar het heeft ook iets van een sterke kampengedachte. Dus op werkvloeren zijn er gewoon hele uitgesproken partijen die in een bepaald kamp zitten. En dan kan het wel eens je veiligheid, althans het gevoel van veiligheid, raken. Wij praten zo verder, maar de NOS heeft ook gesproken met meerdere werknemers. Bij eentje stopte zijn proeftijd. En bij meneer El Harouchi volgde zelfs ontslag. Hij werkte bij de dienst justitiële inrichtingen, een overheidsorganisatie. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met hem. Younes El Harouchi, we staan hier bij DEI. Hier heeft u gewerkt als verpleegkundige. Hoe lang was u trouwens hier aan het werk? Ik ben hier aan het werk sinds 15 augustus 2023. Dus een paar maanden gewerkt, want u bent 2 weken geleden op staande voet ontslagen omdat u een app gestuurd had aan collega's. Ja, klopt inderdaad. Ik heb een app gestuurd naar mijn collega's van de medische dienst in privé-tijd. Dat was op de ochtend en in de avond, die bewuste 13 november, had ik een avonddienst. En wat voor app was dat? Dat was een video over het zionisme. Aha. Gaan we even naar luisteren, naar kijken. In mijn en Delik. Minister van Defensie van Israël. Wat is de kern van dit filmpje? De kern van het filmpje is dat ik mijn collega's van de medische dienst een beetje wegwijs wil maken over het stukje zionisme. Dat staat los van het jodendom. En vervolgens werd u op staande voet ontslagen? Per direct. Ik had een gesprek gehad van 7 à 8 minuten met de directie. En die heeft gezegd van, dit willen we hier niet hebben. U bent per direct ontslagen. Naast dat filmpje had u er ook een berichtje bij gestuurd. Iets met smerige zionisten of zo, hè? Dat is helemaal correct. Het berichtje... Dus u had er wel een oordeel over? Absoluut. Een terechte oordeel naar mijn mening. Als u het goed vindt, kan ik u daar iets over vertellen. Ja. De bericht die luidt als volgt. Zie hier de smerige zionisten die veel verderf wensen te zaaien op aarde. Ja. En ook onder andere in dat filmpje komt ook naar voren dat de kinderen van de christelijke en Arabische Palestijnen moeten gedood worden. Vermoord moeten worden. Zelfs hun dieren moeten vermoord worden. Mm. Dat is een hele smerige... Een heel heftig filmpje. Ja, een hele smerige praktijk. Ja. Vandaar ook mijn bewoording, de smerige zionisten. U wordt vervolgens op staande voet ontslagen. Heeft u een gesprek met ze gehad? Die bewuste 13 november 2023 kwam ik hier aan. Heb ik dus dat gesprek gehad. Ik wist helemaal van niets. Het was een gesprek van 7 à 8 minuten. Ja. En daarna werd mij de poort gewezen van move, wegwezen. En wat zeiden ze in dat gesprek? U heeft een hele gevaarlijk filmpje gestuurd naar uw collega's in privé-tijd. En dat willen we hier niet hebben. Aan hoeveel mensen had u het gestuurd? Totaal 2 collega's van de medische dienst en mijn leiding van de medische dienst. En wist u dat tegen de regels was van de DEI? Of is het tegen de regels van de DEI? Naar mijn weten is dit niet tegen de regels van de DJI. Want ik heb daar ook nooit wat over gehad of wat over gelezen. Of dat het mij ten oren is gekomen door derden. Nog via de mail, nog via contracten. Dat is mij niet bekend. Want we hebben DJI om een reactie gevraagd. Zij beroepen zich op een integriteitsprotocol dat zou bestaan. En dat u door daar in dienst te zijn had moeten kennen. Ik heb één contract mogen ondertekenen. Dat is een werkcontract met mijn gegevens en de gegevens van de partij waar ik de dienst zou gaan draaien. Daar kunt u zo inzien. Ja, dus u zegt, u bent ten onrechte ontslagen? Helemaal mee eens. En vecht u uw ontslag ook aan? Absoluut. En vindt u dat DJI uw recht op vrije meningsuiting ook heeft geschonden door u op deze manier te ontslaan? Absoluut. Ze hebben mijn mond doodgemaakt. Zo voelt u dat echt? Zeer zeker. En heeft u dat in dat gesprek met DJI ook aangevoerd? Ik heb gezegd, krijg ik geen officiële waarschuwing? Even serieus, u zegt het contract wordt per direct ontbonden. Krijg ik geen officiële waarschuwing? Is het niet gebruikelijk dat één ieder die een fout maakt, bewust of onbewust, dat die een waarschuwing krijgt van, hey, beste vriend, dat willen we hier niet hebben. Dus pas ermee op, want we maken nu wel een dossier van je aan. Nee, dat willen we hier niet hebben, was het antwoord van mevrouw de directrice. En ik werd eigenlijk de deur gewezen van Moeva. Terug naar Pieter van den Brink, arbeidsrechtsadvocaat. Meneer van den Brink, we horen hier meneer El Haroushi, die zich dus niet mocht uitspreken van DAI, zijn baan kwijtraakte. Hij is het daar niet mee eens. Hij vecht zijn ontslag ook aan. Hoe zit dit arbeidsrechtelijk? Nou, ik blijf even weg bij de techniek, maar het komt erop neer dat hij met onmiddellijke ingang dus gewoon zijn werk kwijt is. Nou, dat is een enorm ingrijpende maatregel natuurlijk, hè, want dan ben je van de ene op de andere dag gewoon zonder inkomen. Dus zowel wet als rechtspraak kijkt daar heel kritisch naar. En daar komt nog een keer bij dat, inderdaad wat de interviewer ook vroeg, het recht op een vrije meningsuiting is natuurlijk een heel sterk recht. Hè. Dat wordt gewoon grondwettelijk beschermd. Artikel 7 spreekt daar heel duidelijk over. Dus je moet van goede huizen komen, wil je daarop inperken. Het betekent niet dat een werknemer een ultieme vrijheid heeft om maar te zeggen wat hij wil. En daar doelt de DAI ook op. Hè. Die hebben inderdaad een bepaald gedragsprotocol. Ja, waarbij een integriteitsprotocol, dat zou je het noemen. En dat ziet er echt mooi uit. Ziet er goed uit. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Omdat je moet in zo'n... het zijn meestal gevangenissen, penitentiaire inrichtingen. Moet je ook een bepaalde neutraliteit betrachten. Want anders krijg je natuurlijk toch al snel spanningsvelden die daar nog meer spelen. Dus ik snap dat. Alleen, ja, dat protocol ziet op een respectvolle omgang met elkaar. En dat werkt twee kanten op. Hè. Je ziet in dat protocol ook staan dat ook een leidinggevende eerst het gesprek moet aangaan voordat die heel impulsief beslissingen neemt. Dus het gaat naar twee kanten toe. En ik denk dat in dit geval natuurlijk had moeten worden gesproken met deze meneer. En hij heeft recht op zijn mening. Hij heeft hem fors en fel geuit. Maar dat zien we eigenlijk nu op dit moment in dit vraagstuk natuurlijk wel meer. Het zou heel anders zijn op het moment dat deze meneer via Facebook of Insta gewoon echt in het publiek dit soort uitingsvormen gaat doen. Want dan krijg je iets waarmee zo'n hele instantie ook geconfronteerd wordt. Dit is, begreep ik, alleen maar een app. Of alleen maar, het is een appberichtje wat hij met een collega deelt, waarvan hij, begreep ik, eerder ook wat had gediscussieerd over dit vraagstuk. En waarom is dat anders? Dat is echt wezenlijk anders, omdat wanneer je via het publieke medium felle standpunt gaat uiten die indruisen tegen ofwel een protocol ofwel het belang van je werkgever, dan raak je de begrenzing van je vrijheid van meningsuiting. Even heel simpel, daar hoef je geen rechten voor te hebben gestudeerd. Als je een leraar op een kinderdagverblijf bent en je gaat via Facebook bepleiten dat pedofilie toch omarmd moet worden als ziekte, dan heb je natuurlijk echt een probleem. Hè? Dat is duidelijk. Dat kan een mening zijn, maar dat druist zo in tegen het belang van de werkgever. Dat kan niet. Maar je mag als Shell-medewerker best prima op de A12 gaan zitten en protesteren tegen fossiele brandstoffen, tenzij je bij Shell de opdracht krijgt om het bedrijf juist een duurzaam image weer te geven. Dus het hangt wel samen met het bedrijf. En nogmaals, het interne discussiëren met elkaar, ja, ik zou bijna zeggen, dat lijkt me toch ook een no-brainer. Je moet met elkaar van mening kunnen verschillen. En dat mag er ook best fel aan toegaan. Het mag er fel aan toegaan, zegt u. Maar maakt het ook nog uit wat voor of hoe fel het eigenlijk wordt? Want we horen meneer El Haroushi hier zeggen, smerige zionisten. Wij hebben ook mensen gesproken die zich onveilig voelen, onprettig voelen door uitspraken of statements van collega's. Ja, hoe is daar de verantwoordelijkheid van de werkgever in? Ja, een hele terechte vraag, want de werkgever heeft een verantwoordelijkheid. We denken altijd van, ja, het moet een veilige werkvloer zijn. En dan denken we aan het wegnemen van drempels en deuren die goed open of dicht gaan. Maar dat gaat ook over de psychosociale belasting. Dus een werkgever moet een veilige omgeving creëren. En op het moment dat je een groep hebt die zich heel fel uit tegen een andere groep, en jij bent een lid van die andere groep. Ja, dan ontstaat er toch een probleem. Daar moet die werkgever ook wat mee. En ja, hoe fel mag het zijn? Het mag fel zijn, maar wel met respect voor andermans meningen. Dus, en het wordt een grensgeval, of je gaat eroverheen op het moment dat je hele groepen gaat beledigen, of als je gaat aanzetten tot haat. Hè. Dat hebben we natuurlijk uiteindelijk in het politieke spectrum gehad, met minder. Ja, dat werd toch wel door de rechter als een groepsbelediging beschouwd. Dus ja, ergens zitten daar wel grenzen aan. Ja, want u zegt dus, je moet daar dan wel als werkgever iets mee, als anderen zich, of als collega's zich onveilig voelen. Maar wat moet je daar dan mee? Nou, en dat is natuurlijk een hele open vraag. Daar kan ik een uur over kletsen, maar daar hebben we de tijd niet voor. Maar je moet, en dat staat niet in de wet, maar je moet natuurlijk zorgen dat je met elkaar het gesprek aangaat, dat je een veilige omgeving creëert en dat je die standpunten met elkaar kunt uitwisselen. Je bent geen debatplek, dus het is wel gewoon de werkplaats. Dus je mag als werkgever ook wel vanuit je gezag zeggen, jongens, ofwel, je kan ook, dat gebeurt nu, hè, op sommige werkvloer wordt gewoon afgesproken, wij praten gewoon niet over politiek. Ook sinds de laatste verkiezingen, het ligt allemaal best gevoelig. En dan wordt er gewoon gezegd, we praten niet over politiek. Dan kan je zeggen, ja, ik ben monddood, maar ja, in je eigen tijd, in je vrije tijd, mag je dat toe doen wat je wil. Heeft u dit eigenlijk, want u zegt, u noemt hem al de verkiezingen, hè, en u zei in het begin, dit is natuurlijk een conflict, Gaza en Israël, waar veel emotie bij komt kijken. Hebben we dit eigenlijk eerder gezien bij andere gebeurtenissen of oorlogen, dat mensen werden ontslagen omdat zij hun mening gaven, op wat voor manier dan ook? Ja, het beste voorbeeld is natuurlijk een hele bijzondere tijd die we hebben gehad. Dat is de coronatijd. We hebben echt best wel veel rechtspraak over werknemers die zich... En ik heb daar helemaal geen... Ik deel geen mening, want er zijn al meningen zat. Maar mensen die ontkenden het virus. Mensen die wilden absoluut niet gevaccineerd worden. Er waren echt enorme spanningen op werkvloeren. Waarbij ook medewerkers van bijvoorbeeld zorginstellingen heel uitgebreid zich uitspraken tegen vaccinatie. Tegen het beleid van hun eigen werkgever. En die noemden ook op een gegeven moment hun collega's begonnen te vergelijkingen te maken met de oorlog en gedwongen vaccinatie, dat soort zaken. Die zijn toen echt ook wel met recht ontslagen. Dank voor deze uitleg, Pieter van den Brink. Ja, volgens mij zouden we inderdaad een uur nog kunnen doorkletsen, maar daar hebben we inderdaad de tijd niet voor. Toch hartelijk dank voor dit gesprek. Heel graag. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Een hele drukke spits. De files nemen wel een klein beetje af, maar er staan nog steeds 800 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad. Daar is de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Klausplein, 20 kilometer. Dat komt door een ongeluk met 3 vrachtwagens bij knooppunt Klausplein. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan omrijden via Alphen aan de Rijn en Bodegraven over de N11 en dan de A12. Het sportnieuws. Nederlandse topdarters krijgen bij het komende WK, dat halverwege december begint, ondersteuning van voormalig voetballer Dirk Marcellis. De oud-speler van PSV en Nederlands elftal voorziet onder meer Michael van Gerwen van mentale begeleiding. Tijdens zijn voetbalcarrière kreeg Marcellis zelf hulp op mentaal vlak. En nu hij voetballer af is, begeleidt hij andere sporters op dit gebied. En ook de Nederlandse turners maken in aanloop naar de Olympische Spelen gebruik van Marcellis mentale coaching. De Nations League-wedstrijden van het Nederlands vrouwenelftal aanstaande vrijdag tegen Engeland is een clash der geliefden. Vivianne Miedema, net hersteld van een zware kruisbandblessure, staat tegenover haar partner Beth Mead, die ook net is hersteld van zo'n blessure. Het is leuk dat je tegen elkaar speelt. Uiteindelijk is natuurlijk één van ons aan het einde van de week, en misschien zelfs twee van ons, hartstikke teleurgesteld. Maar dat hoort bij het voetbal. En voor Beth natuurlijk ook mooi dat ze weer terug is bij het Engelse elftal. En de beste mag winnen. En van daaruit gaan we wel weer verder. En Wesley Kolhof stopt na komend jaar met tennis op het hoogste niveau. De topdubbelaar, die de wereldranglijst onlangs nog aanvoerde, vindt het daarna tijd voor wat anders, legt hij uit in de NL Tennis Podcast. Kolhof van 34 won in zijn loopbaan 16 ATP-titels in het dubbelspel. Afgelopen zomer beleefde hij het voorlopige hoogtepunt door het herendubbelspel te winnen op het prestigieuze Wimbledon. De Zuid-Afrikaanse comedian Trevor Noah kreeg vanmiddag de Erasmusprijs uitgereikt door de koning in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. En voor wie Trevor Noah niet kent... Nobody on the planet knows what Donald Trump's going to do, including Donald Trump. He's making it up as he goes along. His presidency is basically going to be a high-stakes improv scene. All right, folks, I need a character and a location and something much better than Obamacare. Thank you. Niemand op de wereld weet wat Donald Trump gaat doen, zelfs Trump niet. En daarbij dus een uitstekende imitatie van Trevor Noah. Het is de tweede keer dat een comedian de Erasmusprijs krijgt. De eerste keer was niemand minder dan Charlie Chaplin. En verslaggever Josephine Trehi was bij de uitreiking. De zaal in het paleis zit vol met genodigden. Veel Nederlandse comedians ook. En de koning heeft ook duidelijk zijn speech aangepast aan het publiek en de winnaar. Dear Mr. Noah, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Welcome to the Royal Palace in Amsterdam. Koning maakt een grap over dat hij ooit zelf op de schoot heeft gezeten van een Erasmusprijswinnaar. And it might surprise you, but I once sat on the lap of an Erasmus Prize winner. En stelt Trevor Noah gerust dat dat niet per se een Nederlandse traditie is. Mr. Noah, don't worry, this is not a Dutch tradition that we sit on each other's lap after a prize-giving ceremony. Het was Charlie Chaplin, de enige andere komiek die de prijs ooit won, 1965. A close acquaintance of my grandparents and the winner of the Erasmus Prize in 1965. Hij was een goede vriend van de grootouders van koning Willem-Alexander. He was first and foremost a great humorist and a brilliant comedian. And that is a talent that connects him to today's laureate. I'm proud that we're celebrating our 65th birthday with such a young, inspiring laureate from South Africa. Thank you very much. De jury prijst Trevor Noah voor zijn spottende, talige politieke satire. With his sharp-minded, mocking, yet inclusive political comedy, Noah, in the eyes of the jury, upholds the Erasmian spirit. Toen hij de Daily Show presenteerde, maar ook in zijn stand-up comedy shows. The theme of this year has been named after Erasmus's most famous book, In Praise of Folly, which is filled with humor, social criticism and political satire. Zijn humor heelt wonden en doet denken aan de politieke satire van Erasmus. Noah, in the eyes of the jury, upholds the Erasmian spirit. Your Majesty, Your Royal Highness, esteemed members and distinguished guests. En Trevor Noah is de jongste winnaar ooit van de Erasmusprijs. As the youngest recipient, I'll be reading my speech from my phone. Hij maakt er een grap over in zijn speech. It is truly an honor to be standing here as a recipient of this dankbaar en vereerd is. And to be honest, it's really a little unbelievable. En ook een reden om in dit jaar van tijden naar Nederland te komen. I never thought there was anything that could bring me to Amsterdam in the winter. Humor en lachen verbindt mensen. Comedy is connection. En geneest wonden. In South Africa we often laughed to keep from crying. May we continue to find reasons to laugh together even in the most challenging times. En? Dat het bijzonder is dat een Zuid-Afrikaan ruim 200 jaar na dato kostbaarheden uit Nederland wegneemt. Behalve dat er geen interviews met Trevor Noah zelf zijn toegestaan, mag ik ook niemand in het paleis interviewen. Dus ik loop even naar buiten met Jeffrey Spalberg. Hi. Comedian, schrijver hier in Nederland. Fan van Trevor Noah ook? Ja, absoluut. En hij is ook gewoon een hele leuke man. In hoeverre heeft zijn afkomst, denk je, ook te maken met zijn succes? Hij komt uit Zuid-Afrika. Hij is daar geboren van een witte vader en een zwarte moeder. Ja, ingewikkelde jeugd. En dan ook nog dat hij eigenlijk er niet mocht zijn. Want hij is nog in de apartheid geboren. En toen waren interraciale huwelijken, die waren gewoon verboden. Dus dat is eigenlijk al bizar, dat de start was van zijn leven. Ik denk dat het hem gevormd heeft wie hij is. Hij is wit en hij is zwart. En hij kan, denk ik, op verschillende manieren kan hij kijken. Dus hij heeft echt deuren geopend, ja. Hij is een wereldster geworden. Dus mensen kennen hem en ze weten dat hij uit Zuid-Afrika komt. Dus ik vind alleen jammer dat hij nu niet optreedt in Nederland. Nu zijn er allerlei activiteiten, er zijn collega's van hem die optreden. Ik kon niet eens een interview doen. Je kon geen interview doen. Nou, waarom niet even de AFAS Live of de Ziggo gevuld? Had makkelijk gekund, volgens mij. Wat makkelijk gekund, maar in ieder geval was daar dus die Erasmusprijs voor Trevor Noah. Nog eventjes en dan landt in New York een bijzondere vlucht. What's revolutionary is that the engines for this aircraft will be entirely fueled by cooking oil and a few other ingredients. There will be no fossil fuel on board. Voor het eerst stak een vliegtuig de Atlantische Oceaan over op 100% duurzame brandstof en zonder fossiele brandstoffen. De luchtvaart stoot nog altijd veel CO2 uit en groeit snel. Wat zegt deze vlucht nou over de mogelijke vergroening? Paul Peters, lector duurzaam vervoer voor toerisme aan Breda University of Applied Sciences. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het een stunt, deze vlucht? Nou, een beetje wel, als ik dat commentaar zo in het begin hoor. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook wel een belangrijk ding om dit te laten zien. Want op het ogenblik is het zo dat je eigenlijk maar tot 50% van dat soort alternatieve brandstoffen mag bijmengen. En dan kom je natuurlijk nooit op nul emissies uit uiteindelijk. Dus mm-hmm. je moet naar 100%. En daar is dit eigenlijk toch een beetje een experimentele vlucht mee. Wordt er veel mee geëxperimenteerd eigenlijk door vliegmaatschappijen? Zeker. Eerder dit jaar was er al een vlucht ook met 100% bijvoorbeeld van United Air in Amerika. Dus er wordt meer mee geëxperimenteerd. De productie neemt snel toe van dit soort brandstoffen. En eerlijk gezegd, het is ook de enige optie om de emissies heel sterk te reduceren binnen een paar decennia. Ja. Maar u zegt net, het mag nog niet. Je mag maar tot maximaal de helft van die duurzame brandstoffen bij mengen. Ja, je zou denken, we willen allemaal graag dat de luchtvaart schoner wordt. Waarom is dat dan zo? Waarom mag dat maar tot de helft? Nou, dat heeft te maken met de veiligheid. Men is nog niet helemaal zeker van of deze brandstof de motoren niet op een of andere manier toch negatief beïnvloedt. Eigenlijk is de brandstof net iets te zuiver vergeleken met fossiele brandstof. Daar zitten nog allerlei restjes van die olie in. Hele kleine beetjes, maar die motoren vinden dat wel prettig. Oh ja? En als je dat eruit laat, dan kunnen ze daar problemen mee krijgen. Bijvoorbeeld dat ze veel sneller slijten. En dat kan natuurlijk weer gevaar opleveren. En in de luchtvaart zijn we natuurlijk altijd super veilig en voorzichtig. Ja. Toch is er nu dus deze vlucht de Atlantische Oceaan overgestoken. Betekent dat ook dat wij binnenkort een kaartje kunnen kopen voor een vlucht op 100% duurzame brandstof? Nou, ik denk dat het nog een paar jaar gaat duren. Hè. Dus er zullen nog meer experimenten volgen. Dan gaat men leren hoe ermee om te gaan en hoe je het echt veilig krijgt. Dus dat gaat nog wel even duren. Hmm. Waarom lukt het, afgezien van de regelgeving, vliegmaatschappij dan niet om meer duurzame brandstof te gebruiken? Nou, het eerste probleem is, het is duur. Het tweede probleem is, er is niet heel veel van beschikbaar. Als je bijvoorbeeld de KLM neemt, die heeft een doelstelling om al op 10% te zitten gemiddeld in 2030. Mm-hmm. Maar het is nog niet gelukt om contracten te sluiten met producenten voor meer dan 3% tegen die tijd. Nee, want wat voor spul is het? Ja, je hebt drie soorten van die alternatieve brandstoffen. Je hebt de biobrandstoffen. Dus die worden gemaakt van een gewas wat speciaal voor dat doel geteeld is. Dan heb je nog een soort dat wordt gemaakt van afval. Dus dat is voornamelijk wat er in deze vlucht gebruikt wordt. Dat zijn bijvoorbeeld die afgewerkte frietolie. Ja. En dan heb je nog een nieuwe soort. Dat zijn synthetische brandstoffen. Noemen ze ook wel e-fuels, electrofuels. En die worden rechtstreeks van CO2 gemaakt. Maar daar moet je dan wel weer heel veel duurzame energie in stoppen. Ja. Dus alle drie de soorten hebben zo hun problemen. De biobrandstoffen, planten zijn helemaal niet zo efficiënt in het omzetten van zonne-energie. Dus je hebt ontzettend veel ruimte nodig om een zekere hoeveelheid energie op te vangen. Als je dat vergelijkt met zonnepanelen, is dat rustig 15 keer meer. Vandaar dat je dus dan conflicten krijgt met landbouw, voedsel en ook natuur. Ja. Dus wat is er voor nodig om dit bereikbaarder te maken en ook rendabel te maken? Rendabel zal het eigenlijk niet worden, denk ik. Die fossiele brandstof die blijft goedkoper. De laatste olie is misschien wel heel goedkoop. Wat je moet doen is verplichten dat het bijgemengd wordt. En je moet heel hard gaan werken aan vooral die synthetische brandstof, omdat dat milieutechnisch verreweg de beste optie is. Het probleem daarbij is dus dat energiegebruik. Ja. Als we daar in 2050, zeg maar, met de hele gegroeide vloot van dan 100% mee gaan vliegen, dan zouden we ongeveer de helft van alle duurzame energie in de wereld nodig hebben. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dat is veel te veel voor alleen maar luchtvaart. Je zit dan ook vast aan toch een beperking van de groei van de luchtvaart. En dan kun je het rendabel krijgen. En overheden zullen dus langzaam dat percentage wat je moet bijmengen, zullen ze moeten verhogen. Dat noemen ze mandaten. En daar zijn ook al een aantal van die mandaten. De Nederlandse regering heeft er een in de voornemen staan in het beleid. De Europese overheden ook. Dus en dan wat dat kan betreft, het

Nou, we weten dat beide partijen elkaar de schuld geven van het schenden van het bestand. Dus wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. Volgens Israël zou het zo zijn dat er op twee locaties explosieven zijn afgegaan, dichtbij militairen. En op een van die locaties zegt Israël dat Hamas-strijders ook het vuur op die militairen geopend zouden hebben. En dat daar ook militairen licht gewond bij zijn geraakt. Maar Hamas die zegt juist dat zij reageerden op het feit dat het Israëlische leger het bestand verbrak. En verder laten ze weten dat ze de gevechtspauze willen respecteren, zolang Israël dat ook doet. Maar hoe dat precies is begonnen, ja, dat is dus een beetje onduidelijk. Ja. En wat betekent dit nu voor die gevangenenruil? Nou, die gaat toch gewoon door vandaag. Zojuist komen de berichten binnen dat 10 Israëliërs zijn vrijgelaten door Hamas. En dat die nu in handen zijn van het Rode Kruis. En het is nu wachten tot zij de grens overgaan met Egypte. En net zoals de afgelopen dagen dan via Egypte terug worden gebracht naar Israël. En als die dan in Israël zijn aangekomen, dan zal Israël vanavond ook 30 Palestijnen vrijlaten. Dus dat gaat gewoon door, ondanks wat er eerder vandaag in Gaza gebeurde. En verder zijn er ook nog steeds gesprekken gaande over het mogelijk nog verder verlengen van die gevechtspauze. Dus na de verlenging met 2 dagen die we nu dus zien. En volgens Qatarese bronnen is wat er nu op tafel ligt mogelijk een verlenging met nog 2 dagen onder dezelfde voorwaarden. Dus dat zou dan betekenen dat er mogelijk nog 20 Israëliërs en 60 Palestijnen extra worden vrijgelaten. Maar daar wordt dus nog steeds over gesproken. Deze week zijn ook al over en weer gevangenen en gijzelaars vrijgelaten. Is het bekend hoe het met die mensen gaat? Nou, wat die Israëliërs betreft, die worden erg afgeschermd op het moment. Dus daar horen we van hunzelf horen we heel weinig. Maar familieleden hebben wel met de media gesproken. Dan hoor je dat het over het algemeen met de meeste mensen fysiek goed gaat. Maar dat het natuurlijk mentaal wel impact gehad heeft. Bijvoorbeeld dat minderjarigen nog steeds heel zachtjes praten, omdat ze kennelijk constant heel erg zachtjes moesten zijn. Maar ze krijgen natuurlijk de hulp daarbij, om dat allemaal te verwerken. En wat we over die Palestijnen horen, is dat hun voor hun vrijlating verteld is dat ze absoluut niet met de media mogen praten over wat zij in die Israëlische gevangenissen hebben meegemaakt. En als ze dat wel doen, dat ze dan meteen weer opgepakt worden. Dus veel die durven niet met de media te praten, maar er zijn ook mensen die zich toch uitspreken en die zeggen dat ze erg slecht zijn behandeld, dat ze in isolatie zaten, dus hun cel bijna niet af mochten, werden vernederd, weinig eten kregen, soms geen elektriciteit hadden. Dus ja, dat de situatie daar eigenlijk heel erg slecht was. Dankjewel, correspondent Nasser Habib Alla. En een van de gevangenen die op de lijst staat om vrijgelaten te worden is de prominente Palestijnse activiste Ahed Tamimi. Laatste weken werd er op sociale media veel aandacht gevraagd voor haar vrijlating. Waarom is zij zo'n belangrijk persoon in het Palestijnse verzet? Antropoloog Anne de Jong van de Universiteit van Amsterdam heeft voor haar proefschrift een paar jaar op de Westelijke Jordaanoever gewoond en is toen ook in contact gekomen met de familie Tamimi. Goedenavond. Goedenavond. Wie is zij? Ahed Tamimi is een van de dochters van Nariman en Bassem Tamimi. En zij wonen op een. Het is eigenlijk een heel gewoon gezin. En zij wonen in een dorpje vlakbij Ramallah, genaamd Nabi Saleh. En Nabi Saleh neemt een heel prominente plaats in het Palestijns verzet. Elke vrijdag zijn daar demonstraties in verschillende dorpen en steden op de Westelijke Jordaanoever om te protesteren tegen de nederzettingen en de afscheidingsmuur die daar staat. En daar heeft zij dus een rol in gespeeld. Ja, zeker. Ahed Tamimi, net als haar familie, die gaan altijd al die vrijdag demonstraties doen eraan mee. Dat zijn over het algemeen geweldloze demonstraties van lokale Palestijnen, maar ook van internationale mensenrechten en van Joodse Israëlische sympathisanten. En Ahed Tamimi heeft eigenlijk haar bekendheid gekregen toen ze een aantal jaar geleden, in 2018, viral ging met een filmpje waarin te zien was dat zij een Israëlische soldaat een map verkocht. Mm-hmm. Die soldaat, net als vaker gebeurt bij haar familie, die stond in haar tuin, vlakbij haar patio. Want hun huis ligt op een centrale toegangsweg. En toen zij was zo'n 16 jaar. En zij duwt en trekt aan een soldaat in volledige gear. Dus met een machinegeweer. Dat heeft haar moeder gefilmd. Dat is de hele wereld over gegaan. Mm. En vooral ook omdat zij daarbij is opgepakt. En 8 maanden in de cel van Israël heeft doorgebracht. En nu zat ze dus weer vast. Die arrestatie was recenter, hè? Ja, klopt. Die was 6 november. Net als vele Palestijnen, maar ook wereldwijd, hebben mensen uitspraken en dingen gedeeld op social media. En Ahed Tamimi ook. En volgens Israël was dat opruiming tot geweld. Zij heeft natuurlijk een enorm platform en is op 6 november opgepakt en in administrative detention gezet. Nu staat ze dus op de lijst om te worden vrijgelaten. Waarom is haar vrijlating zo belangrijk voor de Palestijnen? Alle Palestijnen benadrukken dat elke gevangene, en dat zijn er veel. Er zijn 7000 op dit moment politiek gevangenen die vast worden gehouden door Israël. De 2000 daarvan zijn sinds 7 oktober opgepakt. Dus dat benadrukken zij. Maar Ahed Tamimi is natuurlijk wel heel erg een symbool geworden voor Palestijns verzet. Dus het is erg belangrijk dat zij vrijkomt. Er is een enorme campagne, nu net zoals er in 2018 was, met de hashtag Free Ahed Tamimi, die eigenlijk niet onderdoet voor destijds de campagne Free Nelson Mandela. En hoe langer deze blijft gaan, hoe meer aandacht daarvoor komt. Ja. Haar vrijlating, betekent die dan? Is het vooral een symbool voor het Palestijnse verzet, of betekent het ook concreet nog wat voor het verzet? Het is denk ik eigenlijk een tegenovergesteld effect. Door haar vrij te laten is er minder aandacht voor de protesten die onverminderd doorgaan op de Westelijke Jordaanoever. En Israël is toch wel erg voorzichtig om grote prominente activisten, Palestijnse activisten, lang vast te houden. Ook de journalisten. Omdat ze bang zijn dat er in de wereld dan toch ook weer de aandacht wordt gelicht op wat er in de Westelijke Jordaanoever gebeurt. En de 2000 gevangenen die er sinds 7 oktober daarbij zijn gekomen, inclusief kinderen en vrouwen. Hoe ziet het verzet eruit op de Westelijke Jordaanoever? Het grootste deel van het verzet in de Westelijke Jordaanoever is popular resistance. Dus eigenlijk protesten, sit-ins, BD-oproepen tot boycott. Zeker. Ja. En daar hoor je weinig van. Maar dat wil niet zeggen dat zij per se gewelddadig verzet veroordelen. Zij zien het als ieder heeft zijn eigen manier om zich te verzetten tegen een bredere bezetting van de Palestijnse gebieden. Ja. Ahed Tamimi dus op de lijst nu om te worden vrijgelaten. Hartelijk dank, antropoloog Anne de Jong. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? En nog steeds erg druk, met bijna 500 kilometer file. Veel vertraging door ongelukken op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Prins Klausplein 25 kilometer file. Na een ongeluk met 2-3 vrachtwagens zelfs. 2 rijstroken zijn dicht. Daardoor ook erg druk op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Wassenaar bij elkaar 3 kwartier vertraging. De man die vorig jaar met 11 kogels 2 mannen doodschoot in een McDonald's wil niks zeggen over die moord. Vandaag stond hij terecht in de rechtbank. Volgens verslaggever Teun van der Velde van RTW Oost beroept hij zich op zijn zwijgrecht. De verdachte hield zijn kaken stijf op elkaar. Slechts heel af en toe gaf hij een reactie dat hij het vreselijk vond. Vreselijk voor de nabestaanden. Die nabestaanden deden wel hun verhaal. Dat waren toch wel echt trieste verhalen. Hun leven is uit elkaar gerukt. Het is een nachtmerrie geworden. Dat was een beetje de strekking vandaag. Donderdag gaat die zaak verder. Dan komt de officier van justitie ook met een strafeis. Het aantal kinderen zonder zwemdiploma is verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. In 2018 was het 6%, vorig jaar 13%. Door corona liepen de wachttijden op. En nu doen personeelstekorten daar nog een schepje bovenop. Titus Visser is directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Goedenavond. Goedenavond. In een jaar tijd dus een verdubbeling van het aantal kinderen zonder zwemdiploma. Wat vindt u daarvan? Ja, het was in 2 jaar tijd, maar dat maakt de boodschap niet minder serieus. Dat is een ontwikkeling die we natuurlijk niet willen zien, want dat gaat ten koste van de zwemveiligheid. En voor ons alle aanleiding om samen met betrokken partners nog eens een tandje erbij te doen, om dat weer om te buigen en het aantal kinderen met een diploma weer op te schroeven. Hoe komt het? Zijn het alleen die lange wachttijden? Nou, het zijn inderdaad voor een deel de lange wachttijden. Hè. Ooit ontstaan in de coronatijd, omdat we toen gedurende de 2 periodes echt lange tijd geen zwemles konden geven. En we hadden de goede hoop dat we na dat die fase voorbij was, dat we die wachttijden weer wat terug zouden kunnen gaan dringen. Maar toen diende zich dat tekort op de arbeidsmarkt aan. En op dit moment is het aantal mensen wat we als instructeur aan de badrand kunnen zitten echt een beperkende factor. Ja. En daarmee slinken die wachtlijsten die in die coronatijd zijn ontstaan eigenlijk nauwelijks. En dat leidt tot dit soort cijfers. Ja. En dat is zorgelijk. Alleen die wachttijden of spelen er ook andere zaken? Nou, een aantal factoren die al een rol speelden daarvoor en die we ook in deze cijfers weer terugzien in het onderzoekformulier, is dat ook financieel draagkracht van ouders daar toch een belangrijke rol bij speelt. Ik kan dus niet uitsluiten dat de stijgende lasten die we overal zien en daarmee ook de stijgende kosten van zwemles, dat die voor meer ouders dan voorheen een reden zijn om het kind toch maar niet of maar een korte periode op zwemles te doen. Mm-hmm. En een tweede factor die ook in het Mulier Instituut wordt benoemd in het milieuonderzoek, moet ik zeggen, is inderdaad dat we zien dat mensen met een niet-westerse achtergrond, dat die toch wat eerder besluiten om de kinderen geen zwemles te geven. Ja. Omdat het ook veel minder in hun cultuur en in hun systeem zit, om het zo maar te zeggen. Ja, is dat inderdaad echt een systeemprobleem? Het zit niet in hun systeem bij mensen met een andere culturele achtergrond, of speelt daar ook meer? Nou, kijk, misschien dat ik dat een beetje bijzonder verwoord op die manier. Maar kijk, wij komen natuurlijk allemaal, ook de generatie voor ons is natuurlijk gewend, zeg ik maar even, om zwemles te hebben gehad en een zwemdiploma te halen. En als je uit een land komt waar dat niet zo gebruikelijk is, dan eilt dat toch een tijdje na. En dan is dat ook een groep die we binnen onze samenleving toch achter zien blijven als het gaat om zwemdiploma bezit. U zegt net, financiële draagkracht van ouders speelt mee. Ik heb even opgezocht. Het kost natuurlijk wel wat, 60 of 70 euro per maand vaak zwemlessen. Ja, kinderen moeten vaak wel een jaar lessen voordat ze een diploma hebben. Ja. Dus dat telt natuurlijk op. Veel gemeenten hebben een subsidieregeling voor ouders die dit niet kunnen betalen. Weten die ouders de gemeente daarvoor te vinden? Nou, wij denken in onvoldoende mate. Wat daarbij een rol speelt ook, is dat die regelingen per gemeente nogal willen verschillen. Dus dat is niet echt een heel uniform beeld. De toegankelijkheid kan naar onze overtuiging ook beter. En vandaar dat wij er ook voor pleiten om daar de scholen toch ook een rol in te geven. Ja. Al was het maar dat je in groep 6 van de basisschool toch even een inventarisatie maakt. Hè, van joh, welke kinderen hebben binnen de klas nou nog geen zwemdiploma? Om dan eventjes te kijken, joh, wat voor belemmering is daar nou aanwezig? En kunnen we die ouders wellicht even een klein beetje op gang helpen als het gaat om het vinden van de juiste kanalen om bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming te krijgen. En als we het toch hebben over de scholen, vroeger ging ik elke woensdagmiddag naar school zwemmen. Is dat nog een idee? Ja, ik stam ook uit die tijd. Mm-hmm. En ik heb ook van nabij meegemaakt hoe vanaf zo'n beetje 2008 binnen gemeentes de noodzaak om te bezuinigen ontstond. En dat ging maar door. En helaas was schoolzwemmen een van de eerste zaken waar een streep door ging. En ik denk dat op dit moment misschien nog een keer in een kwart van de gemeentes sprake is van schoolzwemmen. En in het overgrote deel van de gemeentes dus niet. En dat is een betreurenswaardige ontwikkeling geweest de afgelopen 10, 15 jaar. Dat zou wel helpen om kinderen weer te leren zwemmen. Absoluut. Dank, Titus Visser, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Kinderen tot 12 jaar mogen volgend jaar gratis met de bus en de tram in de provincie Utrecht. Voorwaarde is dan wel dat een van de ouders meereist. Gedeputeerde mobiliteit van de provincie Utrecht, André van Schie, goedenavond. Goedenavond. Waarom gaan jullie dit doen? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat jongeren al op jonge leeftijd ook kennis maken met het openbaar vervoer. Dat ze ook ontdekken dat het een hele aantrekkelijke manier is om te reizen. En dan hopen we natuurlijk A, dat ze het gebruiken. Maar B, dat ze misschien ook in de toekomst, als ze volwassenen zijn, ook vaker het openbaar vervoer serieus alternatief dat ze in de bus blijven hangen. Ja. Ja. Geldt het alleen voor volgend jaar of ook daarna? Nou, we gaan volgend jaar nog van het hele jaar doen. En we doen het altijd per jaar bepalen we het tarief, zullen we zeggen. En het is wel de intentie om het bijna door te zetten. Maar we moeten ook even kijken of het ook echt aanslaat. Of er gebruik van wordt gemaakt. En of het ook door de reiziger zelf aantrekkelijk wordt gevonden. Ja. Waarom vinden jullie het belangrijk dat kinderen met de tram en de bus gaan? Nou ja, als je al jong dus leert dat je niet alleen met de auto of de fiets, maar ook met het openbaar vervoer ergens kan komen, en dat dat soms heel fijn en aantrekkelijk is, dan stimuleert dat ook nou ja, het gebruik van het openbaar vervoer. En dat is natuurlijk een heel duurzaam manier om je te verplaatsen. Ja. Kinderen zijn natuurlijk ook veel nu op fatbikes, e-bikes aan het rondrijden. Is het ook bedoeld om ze daarvan af te halen? Nou, niet per se. Dat was in elk geval niet het beleidsvoornemen toen we begonnen vorig jaar met de, of dit jaar dus eigenlijk, met de proef van het gratis openbaar vervoer in de vakantieperiodes. En fietsen is natuurlijk altijd een goed idee. Veilig fietsen is dan wel ook wel heel belangrijk. Ja. Dus vanuit mijn andere rol voel ik daar ook wel verantwoordelijkheid voor. Maar het is niet bedoeld om kinderen van de fiets in de bus te krijgen. En het gaat natuurlijk ook om hele jonge kinderen, hè, tot 12 jaar. Dus het is niet zo dat die doelgroep waar u bedoelt daar vaak op rijdt, denk ik. Die zijn net ietsje ouder, zegt u. Is het een stap in de richting om ook andere mensen gratis met het OV te laten gaan? Nou, we zijn ook wel bezig met wat wij noemen de aanpak van vervoersarmoede. Dat heeft eigenlijk meerdere componenten. Heeft dus te maken dat mensen misschien niet kunnen betalen om met het openbaar vervoer te gaan. Maar het heeft ook te maken met wanneer komt het openbaar vervoer nou en waar komt het. We hebben afgelopen jaar daar ook een pilot mee gedaan met ouderen met een kleine beurs. Ja. Dus mensen die de werkende leeftijd al voorbij zijn gegaan en op minimum leven, dat die ook gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. Die pilot zijn we nog aan het evalueren, dus die zetten we misschien wel voort volgend jaar. Maar in elk geval willen we daar ook wel producten voor gaan ontwikkelen. Ja, want senioren krijgen nu vaak al korting, hè, in het OV. Dus misschien is het voor hun ook in de toekomst gratis. Ja, of in elk geval zo goedkoop mogelijk. En we proberen het echt aantrekkelijk te maken, ook voor die doelgroep, om met het openbaar vervoer te reizen. Het is er, dus we vinden het ook belangrijk dat er gebruik van wordt gemaakt. Dank u wel, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Utrecht, André van Schie. Uit 1964, Joris Stubenitski, die wilde dat graag weten. My guy. Ja. Van Mary Wells. Mooi jaar, Tom. En dit was Nieuws en Koop. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Goedenavond. Hey, Nieuwke. Over een half uurtje dan arriveert Geert Wilders bij de noodopvang voor asielzoekers in Kijktuin. Al dagen is er onrust in de gemeente. Wat is er gebeurd en waarom gaat Geert Wilders daar naartoe? Dat zometeen. Dat zometeen. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u dus van Joeri Stubenitski. Wens u een mooie avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Verkenner Ronald Plasterk begint morgenochtend met zijn gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. Eerst is PVV-leider Wilders aan de beurt, gevolgd door de leiders van PvdA GroenLinks, VVD en NSC. Plasterk hoopt volgende week een eindverslag te hebben. Een man uit Amsterdam zit vast in een fraudezaak waarbij meer dan 100 mensen zouden zijn opgelicht. Hij zou zich hebben voortgedaan als bankmedewerker en daarmee 175.000 euro hebben verdiend. In Frankrijk werkt de regering aan een rookverbod op stranden, in bossen, openbare parken en in de buurt van scholen. Ook gaat de prijs van tabak omhoog. De Franse overheid wil roken op die manier verder ontmoedigen. Als de plannen worden aangenomen, dan gaan ze uiterlijk over 3 jaar in. En de brand in het gemeentehuis van Soest is mogelijk aangestoken. Dat zegt de politie na forensisch onderzoek en gesprekken met mensen die in de buurt wonen. De brand veroorzaakte vannacht veel schade, vooral in de kantoren van Burgerzaken en de Balieruimte. Het weer, vanavond meer bewolking en er trekken winterse buien over het land, lokaal met onweer. Morgen ook enkele winterse buien, maar ook